Jesteśmy sami i słodkiej nie ma już wśród nas. Nawet strach o tamty bramy rozbił ten. Nawet strach o tamty bramy.